yerinde, nur yerinde, hanım yer yerinde. Beğenmem değmeleri, dur yerinde, yer yerinde, hanım yer yerinde. Beğenmem değmeleri, yer yerinde, cane yer yerinde, hanım dur yerinde. Sırtımdaki yeleğin, dur yerinde, dur yerinde, hanım yer yerinde. Olaydım düğmelerim, dur yerinde, yer yerinde, cane yer yerinde. Hanım yer yerinde, lalesiz olmasaydım, dur yerinde, yer yerinde, cane yer yerinde. Lalesiz olmasaydım, dur yerinde, yer yerinde, cane yer yerinde. Ölüm Allah'ın emri, dur yerinde, yer yerinde, hanım yer yerinde. Ayrılık olmasaydı, dur yerinde, cane yer yerinde, hanım yer yerinde. Seni beklerim, gel beriye, gel beriye, hanım gel beriye.